program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 kwietnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Wszystkie poselskie kluby poparły tzw. ustawę antyprzemocową. Projekt rozporządzenia o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest już gotowy. Litwa łagodzi kolejne ograniczenia związane ze społeczną kwarantanną. Sejm rozpoczął pracę nad tzw. ustawą antyprzemocową. Jej celem jest natychmiastowe izolowanie sprawców przemocy domowej od ich ofiar. Poparcie dla projektu wyraziły wszystkie kluby parlamentarne. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski, który przedstawiał projekt, powiedział, że potrzeba proponowanych zmian jest rezultatem oceny dotychczas obowiązujących przepisów. Rozwiązania zawarte w nowelizacji mają doprowadzić do natychmiastowej izolacji sprawców od osób dotkniętych przemocą. Aktualnie w sprawach cywilnych jest to możliwe jedynie na drodze sądowej, co trwa wiele tygodni, a nawet miesięcy. Dzięki tym przepisom policja otrzyma realne narzędzie, aby skutecznie przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Polska dołączy do grupy krajów, w których osoby pokrzywdzone uzyskują najlepszą ochronę. Przerywamy w ten sposób pewną spiralę przemocy i milczenia, dodał wiceminister. Projekt zakłada wprowadzenie odrębnego, szybkiego postępowania w sprawach dotyczących opuszczenia przez osobę stosującą przemoc wspólnie zajmowanego mieszkania. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu będą przyznane policji, a także żandarmerii wojskowej. Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany łącznie z możliwością użycia środków przymusu. Policja będzie sprawdzać, czy osoba objęta nakazem stosuje się do sankcji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Projekt rozporządzenia o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 maja jest już gotowy, tak mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Stanisław Szwed podkreśla, że projekt daje możliwość korzystania z zasiłków w przypadku niemożności zapewnienia opieki w żłobkach i przedszkolach, które mają być otwierane od 6 maja. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał wszystkim rodzicom, które dzieci ze względu na zamknięcie szkoły nie funkcjonują, jak również w takich przypadkach, gdzie żłobek czy przedszkole zamknięte z powodu tego, że nie będzie można stworzyć warunków do bezpiecznego przebywania dzieci w tych ośrodkach, bądź samorząd taki żłobek na przykład nie otworzy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje on matce albo ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku. Polityka jest dla mnie służbą na rzecz dobra ojczyzny, powiedział prezydent, odbierając nagrodę Telewizji Republika w kategorii polityka. Przyznano ją podczas gali siedmiolecia stacji. Andrzej Duda, dziękując za wyróżnienie, mówił, jak ważne jest właściwe pojmowanie, czym jest polityka. Wiem, że ten styl myślenia o państwie i społeczeństwie jest także państwu bliski. Dziennikarzom, publicystom, współpracownikom oraz widzom Telewizji Republika. Nagrody telewizji odebrali dziś także m.in. Łukasz Szumowski i Jacek Sasin. Litwa łagodzi kolejne ograniczenia związane ze społeczną kwarantanną. Od maja obywatele tego kraju będą mogli bez problemów wyjeżdżać też za granicę. Od poniedziałku targowiska na Litwie mają działać bez żadnych ograniczeń. Zostaną też przywrócone zajęcia sportowe na świeżym powietrzu i w salach. Warunkiem będzie jednak zachowanie bezpiecznego dystansu. Szpitale będą musiały zadbać o specjalne pomieszczenia dla chorych na COVID-19, ale dzięki temu mogą przywrócić zaplanowane wcześniej operacje i inne zabiegi. Zostały też złagodzone warunki noszenia maseczek. Poza granicami miejscowości nie będzie trzeba ich zakładać, o ile w promieniu 20 metrów nie będzie nikogo poza rodziną. Poza tym od przyszłego tygodnia obywatele Litwy będą mogli również wyjeżdżać za granicę. Będzie można łatwo opuścić kraj, ale wracających w dalszym ciągu ma obowiązywać trudna dwutygodniowa kwarantanna, powiedział premier Saulius Skwierniallis. Rząd postanowił też, że od 10 maja zostaną wznowione loty. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Teraz o sporcie Tomasz Gorazdowski. W reprezentacji Polski nie gra, za to zagra w chyba najlepszym siatkarskim klubie świata. Bartosz Bednosz w przyszłym sezonie występować będzie w Zenicie Kazań. Wcześniej grał w Skrze Bełchatów, AZS-ie Olsztyn, AZS-ie Częstochowa, potem 2 lata w dobrym klubie we Włoszech, no i teraz Fru. Do giganta. Premier Francji Edouard Philippe oświadczył w Zgromadzeniu Narodowym, że bieżący sezon w sportach zawodowych, w tym w piłce nożnej, nie zostanie wznowiony. Polityk wykluczył także możliwość rozgrywania spotkań bez udziału publiczności. Mówi Piotr Świerczewski, przed laty zawodnik Olympique Marsylia. Wszystko trzeba patrzeć na bezpieczeństwo ludzi, na bezpieczeństwo zawodników. Jeżeli oni mają tam duży problem z koronawirusem i z zakażeniami, no to bardzo rozważna decyzja. Nie mogą na siłę grać zawodnicy i patrzeć się na to, kto zachoruje albo nie daj Boże, ktoś umrze. a w Niemczech wracają na boiska. Ministrowie sportu poszczególnych landów wyrazili zgodę na wznowienie rozgrywek Bundesligi. W dokumencie przekazanym kanclerz Angeli Merkel zapisano, że w przypadku stwierdzenia koronawirusa u jednego piłkarza kwarantannie będą podawani piłkarze obu zespołów. A jak się któryś piłkarz zarazi, może chorować długo. Zawodnik Juventusu Turyn Paulo Dybala ciągle choruje, a minął już miesiąc od zdiagnozowania wirusa u zawodnika. Od 21 marca miał robione 3 kolejne testy, wszystkie dały wynik pozytywny. Francja nie, Niemcy tak, Włochy coraz bardziej nie. Minister do spraw młodzieży i sportu we Włoszech, Vincenzo Spadafora, przyznał, że widzi coraz mniejszą szansę na wznowienie rozgrywek ekstraklasy. Gdybym był prezesem klubu Serie A, zacząłbym myśleć o kolejnym sezonie, powiedział minister. Teraz kolarstwo. Mimo zakazów we Francji, na razie ciągle w planach jest Tour de France. Zgromadzenia zakazane są do września, a Tour ma wystartować 29 sierpnia. Jakoś można się dogadać co do terminu, powiedziała minister sportu we Francji. Dziś organizatorzy Vuelty poinformowali, że rezygnują ze startu wyścigu w Holandii. Ten zaplanowany był na 17 sierpnia. Start odbędzie się w kraju Basków, a wyścig zostanie skrócony do 18 etapów. I na koniec znów piłka. Newcastle United za chwilę może mieć budżet, z którym będzie mógł zrobić wszystko po tym, jak zainwestują w klub szejkowie. Grube pieniądze pójdą na piłkarzy, ale na razie mówi się o trenerze. Ma nim zostać Mauricio Pochettino. Poza obietnicą zbudowania składu, który będzie walczył o wszystko, nie tylko w Anglii, ale także w Europie i na świecie, trener ma dostać niewyobrażalną furę pieniędzy. Według Sky Sport Argentyńczyk ma zarabiać 19 milionów funtów rocznie, dzięki czemu stałby się trzecim najlepiej opłacanym trenerem świata po Diego Simeone i Pepie Guardioli. A rano, może niekoniecznie o pieniądzach, opowiadać będzie u nas znowu Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro prawie wszędzie pochmurno, słońce pokaże się głównie w centrum i na północnym wschodzie. Będzie przelotnie padać, a na zachodzie kraju i w górach po południu miejscami burze. 8 stopni na Podlasiu, 14 nad morzem, na Lubelszczyźnie i na Suwalszczyźnie, a 21 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Dwójka w NOSP, NOSP w dwójce. To najciekawsza i najbardziej urozmaicona oferta koncertowa z sezonów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Codziennie o godzinie 12 i o 21 zapraszamy do wirtualnej sali koncertowej na nowy koncert. Zostań w domu, chodź na koncerty. Na stronie internetowej dwójki. Autopromocja Polskiego Radia. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Zostań w domu z Trójką. Dziś przypominamy występ grupy Namaste, zarejestrowany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 11 stycznia 2004 roku. Koncert zapowiadała Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Namaste to pozdrowienie hinduskie. Namaste to nazwa zespołu, który dziś wieczorem zadebiutuje na naszej scenie. To, co chciałam powiedzieć, to to, że dzisiejszy koncert to triumf młodości, ponieważ za mną grupa, liczna grupa młodych ludzi, którzy nie tylko nagrali znakomitą płytę Lot 76, ale także doprowadzili do wydania tej płyty. Więc myślę, że ta przygoda z ich muzyką, muzyką chilloutową, bardzo nastrojową, bardzo klimatyczną, jest po pierwsze triumfem młodości, a po drugie przepiękną wycieczką, jaka nam się mogła w ten mroźny wieczór zdarzyć. Śniosło się przez zamieć, by piękno dotarło aż po ciemności kraniec. Tam gdzie koniec jest muzyki, gdzie koniec zmagania, tam gdzie bitwa przegrana, w moim sercu pochowana Warszawa. Warszawa. Warszawa. Warszawa. Dla ciebie chcę zostać tu, by smakować czas, dojrzewanie snów. Jako mety pędzimy przez gęsty cień. Nasza gwiazda świeci, więc nadejdzie dzień. Jak rzeka płyniemy przez letni czas. Nadzieja i wiatr niech uniosą nas. Lekcja dzieci, gdy słońce świeci w nas, niech uniesie nas czas. Niech uniesie nas czas. Thank you.

ślimy, lekki jak piórko, piętki jak z plastelizy, bo z domu w rozkroku z muzyką tuż przy boku życie płynie we mnie, przeze mnie bardzo mi przyjemnie, bo bardzo mi przyjemnie. Fortepian.